بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكيلزاجة تكفو كما كويديت وبادو تواندليانا كتاب تشيتو لولو والمرجان تكيوا كتك كتاب المساجد. حديثي يتو يا ليو inaanza katika mlango wa 40 katika kitabu al-Masajid, hadithi ya 377. Unwani ya mlango ni babu istihbabi tabkiri bisubhi fi awali waktiha wa huwa taghlisu wa bayanu qadri al-qiraati fiha. Sema babu istihbabi tabkir, mlango wa kusuniwa kusaliwa sala ya alfajiri mapema. Babu istihbabi tabkir, mlango wa kusuniwa mapema bisubhi kusali sala subuhi fi awali waktiha, mwanzo wakati wake. Wa huwa taghlisu, nako ni kusaliwa wakati ambapo pana giza, giza na nuru ya alfajiri imechanganyika hapo, pana giza na nuru. Wa bayanu qadri alqiraati fiha, na kubainishiwa vile vile kiwango cha kisomo kitakachosomwa ndani ya sala ya alfajiri, yani kusoma qul allahu au qul a'udhu birabbin nas au isome nini. Hadithi yetu impokewa na Aisha radhiallahu anha, qalat, asema Aisha radhiallahu anha, kunna nisaul mu'minat, tulikuwa wanawake wa Kiislamu waumini, yashhadna, wakihudhuria maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, salat alfajri, sala alfajiri. Wanawake walikuwa wanahudhuria kama wanaume wanavyohudhuria sala ya alfajiri, lakini walikuwa katika hali hii, mutalaffihatin bimurutihinna, wamejitanda hijabu na nguo kubwa kabisa, hawaonekani. Thumma, kisha baada ya kumaliza swala ya subuhi, yanqalibna ila buyutihinna, waregea kila moja kwake nyumbani. Wanawake wa Kiislamu na wao ndio waondoka mwanzo. Hina yaqdina salata, wakati wanapomaliza sala ya alfajiri, kila moja anaondoka anaelekea kwake. La ya'rifuhunna ahadun, hakuna anayewajua mtu yeyote katika wao wale wanawake, bil ghalasi, kwa sababu giza iliyo baki wakati kama ule Kwa hivyo anakuja hadi kumavaa hijabu yake vizuri sana, na anashiriki sala ya alfajiri kwa jamaa kisali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kumavaa hijabu barabara, na wasali na waondoka, na hakuna mtu anawajua kwamba ule ni fulani na ule ni fulani. Kwa hivyo hii ni imesuniwa ya kuwa kusaliwa haraka, maana kutangulizwa sala ya alfajiri kuliko wakati wa isfira, kusaliwa katika ghalas. Ghalas ni kwamba alfajiri umedhihiri na pana giza vile vile, imechanganyika baina ya nuru ya alfajiri na giza, ndio ghalas hiyo. Kwa hivyo atakana sangini saliwe wakati kama ule ya ghalas, na wakati mwingine usaliwe katika wakati wa pili ambao ni isfira. Yote yakubaliwa, lakini sharti wanawake washiriki sala ya jamaa kwamba wasalimike na fitna, la budda min an yaslamna min alfitna. Yani hakuna watu wanaosumbua barabarani wala kuvaa mavazi ya kuvutia wala kujitia manukato wala vitu kama hivi havikubaliwi wanawake watakapokwenda kuswali sala ya jamaa msikitini. Kufanya avae nguo zake za kawaida, nguo safi ambayo kwamba aweza akaswalia na aende na swali fardhi yake kule na arudi kukiwa kuna salama na amani na hapana matatizo. Kwa hivyo lakini ikiwa mathala kutakuwa na fitna sasa, kuna wahuni, kuna wakora barabarani, kuna watu wasiokuwa na heshima, basi mwanamke kusali kwake bora zaidi. Kusali nyumbani ni bora zaidi hata kuliko kusali msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sala ya sunna na sala ya faradhi. Kwa hivyo asali kwake wakati kama ule ambapo kuna fitna na kitu kama hicho, asali kwake. Kwa hivyo yafaa wanawake kusali jamaa, na hatuna ruhusa sisi kuwakataza wake zetu wakitaka kuja msikitini kuswali jamaa. La tamna'u imaa Allahi masajid Allah, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Musiwakataze wajakazi wa Mwenyezi Mungu kuja kufanya ibada katika nyumba ya Allah, waje wafanye ibada zao, lakini na wewe msaidie namna ya kuweza kutopatikana fitna. Pengine wewe ni mtu una gari yako, tukue mpaka pale yangie msikitini, uende ukasali pale unapopenda, na ukija uje mtukuende naye ili naye asalimike na apate yale anayotaka kuyafanya katika ibada. Kwa hivyo yafaa mwanamke kusali sala ya jamaa pamoja na wanaume, sala yote, si alfajiri si isha, sala zote yafaa. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa na Bukhari katika kitabu Waqiti Sala, katika kitabu cha kutufahamisha nyakati za sala, babu waqti alfajri, mlango wa kutuonyesha wakati wa alfajiri ni wakati gani, ndiyo hadithi imetufunza. Kwa hivyo asema nisa. Kwa nini imetiwa dhamma sambirafa? Ala annahu badalu min dhamiri fi kunna, ni badal au ismu kana wa khabaruha yashhadna, ni nahwu hiyo. Yashhadna maana yahdhurna wa nakshudia, mutalafihatin ay mutalafiatin ay mutalafihatin, wamejitandaza au wamevaa nguo zao za sufi ambazo walikuwa kivaa wakati ule, na warudi majumbani kwao baada ya kumaliza ile sala, hali ya kwamba kuna giza na nuru ya alfajiri. Kwa hivyo yafaa mwanamke kwenda kuswali sala ya jamaa, wala huna ruhusa wewe kumkataza, ila ikiwa ni njia moja ya hila anayotumia yule mwanamke, pengine kwa kujitoa pale nyumbani kwenda kufanya yake, hapo ukijua mkatazi, kwa sababu ule ni uharibifu. Lakini ikiwa yuenda nyumba ya Allah kwenda kufanya ibada, hafai kukatazwa. Hadithi yetu ya pili ni hadithi ya 378 حديث 378 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajira mtume sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajira mtume alikuwa kiswali ya dhuhuri wakati ambapo pana joto jua limeshtadi ndio anasali adhuhuri wala asra nasala asira wa kisali mtume sallallahu alaihi wasallam wa shamsu naqiya jua liko safi kabisa kali eh lawaka vizuri wal maghriba na wakati wa sala ya magharibi idha wajabat jua likitua ndio anasali tukitua tu jua mtume alikuwa akisali sala ya magharibi wal isha ahyanan wa ahyanan na sala isha wakati mwingine au wakati mwingine idha raahu mujtama'u ajjal akiona masahaba wamerudi mapema wamekusanyika msikitini akiswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam wa idha raahum abta'u na akiona wamechelewa hawajarudi mapema akhara alikuwa akichelewesha sala ya isha kwa kuongojea wao. Kwa hivyo na sisi pia tuweza kufanya ikiwa yaturuhusu wakati na hali itaturuhusu tuweza kufanya kitu kama kile. Wa subh na sala ya asubuhi kana walikuwa au kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tume alikuwa yusalliha bighalasi anasali kukiwepo giza na nuru ya alfajiri kuchanganyika. Kwa hivyo ni kama wakati ule asema kwa atabkir li salati alfajri kusali mapema sala ya alfajiri katika wakati wake wa kwanza. Kwa hivyo yafaa mtume alikuwa anaangalia hali ya wakazi wa Madina, kwa sababu wakazi wa Madina walikuwa wakulima na vile vile walikuwa ni watu wenye hayawani, walikuwa na mbuzi zao na ng'ombe zao. Sasa anangojea angalia hali kwamba wamekuja mapema, anasali mapema, anasalisha mapema. Wameakhirika kidogo, anawangojea alafu anasali pamoja. Naam, kwa kuangalia hali ya vile ilivyo pale Madina na watu wake vile walivyo. Akharajahu al-Bukhari kitabu Muaqiti Salah. Imam Bukhari ndio ametaja kitabu hiki katika kitabu cha wakati ya wakati wa sala babu wakati alfajri kama iliyotangulia ile. Hadithi inayofuatia katika mlango huu ni hadithi ya 379 hadithu Abi Barzata al-Aslami radiyallahu anhu warda asema qad su'ila an waqti as-salawat. Abu Barza ameulizwa kutokamana na nyakati za sala. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الكوام تومي يصلي الظهر اكيصلي صلاة الظهر حين تزول الشمس وقت ام بقوام جوا لنانزا كميري upande wa kutua yani imefika katikati na imemiri kidogo sehemu ya kutua jua ndio alikuwa kisali mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal asra na sala la asri alikuwa kisali kwa wakati ambao pana joto jua ni kali na ni safi, wakati ambao kwamba hapana mvua wala chochote. Wayarji'u ar-rajulu ila aqsa al-madina, alikuwa kisali mtu pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya asri, mtu akarudi kwenda mwisho wa Madina, mwisho wa mji wa Madina. Wa shamsu hayya, na jua liko kali, limebaki ule ukali wake na haikugeuka kabisa. Kwa hivyo anafika mpaka kule na wakati ukali ipo na jua ni kali. Qala rawi an Abi Barzah, asema yule mpokeaji hadithi kutoka kwa Abi Barzah al-Aslami, asema wa nasitu, nimesahau ma qala fil maghrib, yale aliyosema kuhusu sala al maghrib mimi nimesahau, lakini zile sala zingine amemuelezea. Wala yubali, wala sijali mtu بتأخير العشاء وكتلوس صلاة العشاء إلى ثلث الليل بك ثلث يوسي ثلث تقول سنة ها ثلث يكون من أمبير نقا ها سنة نعم أسيما ولا يحب نأسيبين إلا كوانز أسيجان منتو kuakhirisha isha mpaka thuluthi ya usiku. Wala yuhibbu an-nawma qablaha, wala asipende muislamu kulala kabla ya kusali sala ya isha, asilale. Hapa pana makatazo, asilale mtu kabla hajasali sala ya isha. Wala alhaditha ba'da, wala hakuna ruhusa mazungumzo yasiokuwa na maana, yakiwa si mazungumzo ya kidini watu kuzungumza. Baada ya kusali sala isha, moja kwa moja waende kalala. Wayusalli subha, alikuwa kusali sala ya subuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu rajulu, akaondoka mtu. Fayarifu jalisa, hali ya kwamba yuamjua yule aliyekaa naye ubavuni mwake baada ya kusali, amjua huyu ni fulani. Maana kumepamba huko, huyu ni fulani, anajua. Wa kana yaqra'u fi rak'atayn, na alikuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam katika raka mbili ya salatu al-fajri, au ihdahuma, au moja katika raka hizo mbili, baina 60 ila 100. Hai, wako pale wanawa wanapenda kuhuji maimamu. Imamu gani bwana? Imamu gani bwana? Mpaka ukitoka pale watoka mgonjwa bwana. Maguu ya kuma. Hata kama una ugonjwa magoti utapata magoja, magonjwa ya magoti. Utasimama hata ujisahau usali usali. Ha? Wanawa gani? La. Mtume alikuwa akisoma ima rakaa moja au zote mbili kuanzia aya 60 mpaka 100, na watu wanasimama aya 60 mpaka 100. Na wewe akhi al-aziz, ukiulizwa sema nampenda Mtume na namuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo, lakini ni msikiti gani wa leo imamu aweza kusoma aya 100 katika sala moja, hasa rakaa moja? Huyu imamu tabaki kweli? Itaitishwa kikao cha dharura ya komiti. Umeona vile anavyofanya huyu bwana? Nimesimama mpaka nikatamani bwana ni hata nitoke kabisa, nivunde sala. Sala gani? Achi sala gani? Acha ajaji ile sala gani? Ajua hai sala yeye. Yaani ile sala ya Mtume au si sala kwake? Kwa sababu si tushazoea kupelekwa mbio tu katika swala. Hata ukitoka pale hujui usali rakaa ngapi, ni mbio tu. Ndio ukawa hata katika sala ya mulaili wamuuliza mwenzako, msikiti gani watu waenda haraka haraka? Kwa mwalimu fulani wa. Pale bwana express bwana. Twende kule bwana. Mbali. Twende hivyo hivyo bwana. Sababu nini? Yaani zile sala hazina roho. Wewe ukiondoka pale huna hisia yoyote uliyoipata katika sala yako. Atakana wewe ukitoka katika sala umeiva kabisa. Umezungumza na Mola wako, waenda waelewa ulichokifanya na wajua waenda wapi. Si kwamba imam kwa namna gani uitwe na chama sasa. Sikia ustaz, habari ya kusali sala ndefu kama hii ikome. Ikome kwa sababu wewe utatupelekea tukafanya mambo bwana si mazuri. Wajua maana mambo si mazuri tutakufukuza. Ndiyo maana yake ulikisaidia. Tutakufukuza bwana wewe. Sababu ni achika sali. Wajua kuna wagonjwa, kila siku wagonjwa hawapo. Mtume wakati wake kuna wazee. Hakuna wagonjwa, hawakuwepo wenye haja. Walikuwepo. Sasa sio kwamba kila siku mtume alikuwa akisalisha watu kwa kula Allahu na kula audhu birabbi nas, na wewe lazima uende hivyo. Kuna wakati lazima. Eh? Yategemee. Hasa ikiwa sala ya alfajiri imam asalishe kwa sura ndefu ndio nzuri zaidi. Tayib, hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu al-adhan, babu al-qira'ati fi al-fajr, mlango wa kisomo katika al-fajr, mlango wa 42 katika kitabu al-masajid, ni babu fadli salati al-jamaa wa bayanu tashjidi fi at-takhalluf 'anha, mlango wa kutaja fadla ya sala ya jamaa. Fadla atakayepata yule anaipata sala kwa kusali jamaa. Wa bayanu tashdidi fi at-takhalluf 'anha, na kuweka wazi kukaziwa mtu na sharia kwa kuwa amechelewa kutosali sala ya alfajiri. Kwa hivyo imekuja makemeo makali mtu kupitwa na sala ya alfajiri. Hadithi ya kwanza katika mlango huu wa 42 ni hadithi ya 380, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema Abu Huraira radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimesikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, tafdhulu salatu aljamii salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'a wa tajtami'u malaikatu al-layli wa malaikatu an-nahari fi salati al-fajr sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira asema nimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, tafdhulu, inapita kwa thawabu salatu aljamii, ay sala ya jamaa, salata ahadikum, sala ya mmoja wenu wahdahu peke yake, bi 25 juz'a, kwa daraja 25. Huyo anaisali kwa jamaa anapata daraja 25. Huyo anaisali peke yake upata daraja moja. Umeona namna gani? Sala ya jamaa ina fadhila kubwa sana. Tena situ watajtamiu malaikatu al-layli, wanakusanyika malaika wa usiku, wale ambao wanaangalia waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatu nahari, na malaika wa mchana, fi salati al-fajr, katika sala ya alfajiri, kwa sababu hawa wamekuja wataka kutukua zamu yao, na wale wamaliza zamu yao waenda zao. Kwa hivyo sasa uwe wewe Mwenyezi Mungu ankujalia umekuja kuswali sala ya jamaa alfajiri, na hali ya kwamba malaika wa na ukasali na sala la siri vile vile ukakutana na malaika kama wale, fadhila iliyoje ni kubwa sana. Kwa hivyo sala ya jamaa ina imeipita sala ya mtu peke yake kwa fadhila nyingi, bal maksudio hasa ya kujengwa msikiti ni kusaliwa jamaa. Lazima kusaliwe. Leo ungekuwa kula mmoja afaa kusali vile anavyotaka, basi kwa hakuna maana kuwepo msikiti. Kwa hakuna maana. Si utafahamiana jamaa. Basi kula mmoja angejifanyia sehemu tu. Waja'alu buyutakum qibla. Kila mmoja ajalie msikiti, msala pale kwenye nyumba yake, asali pale. Lakini aslan kufanywa kusaliwa sala ya jamaa kwa jamaa ni kujaza na kuamrisha nyumba ya Allah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني ولا ونو جهز مسكيت وعبادة نذكر نقصوم قرآن بك إكا فانا مسكيت وعبادة الله سبحانه وتعالى ني ولا ونو آمين من يزم سبحانه وتعالى نوا وندو ونو صالح. Kwa hivyo pambo ya msikiti na kwa hivyo msikiti kwake ni kupatikana watu wasali sala ya jamaa, si kwamba kula moja asali vile anavyotaka. Thuma yakulu Abu Huraira akasema, faqra'u in shi'tu, someni mkitaka inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, hakika sala ya fajiri hushuhudiwa na malaika. Sasa ukiwa wewe wakati kama ule unasali sala alfajiri, malaika wanapokwenda peleka habari ya jana usiku, watakwenda kusema tulifika alasiri wakisali jamaa na tumeondoka alfajiri walisali jamaa. Habari yao ni nzuri, watu kama wale ambao habari yao imefika kwa njia hiyo ya malaika. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura Isra aya 78, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Aqimis salata, simamisha sala ewe Muislam, liduluki shamsi ila ghasaqi layl, yani pale inapo simamisha sala kwa dhahiri na ndani kwa wakati wake, pale inapomili jua kutokamana na upande wa magharibi baada ya kupondoka jua, ambayo itakuwa sala gani hiyo? Kwa sala ya dhuhur. فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. يتنجيها هابو صلاة العصر والظهر. إلى غسق الليل بكى كنيجيزا يوسيف أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء. نيمينجيها هابو في سمهيبيو صلاة يا مغرب نانشاء صلاة النية. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. سال الفجر وسميت قرآن سال الفجر ميت وقرآن بالمشروعية إطالة القراءة فيها وقوان شريع كرفوشا كسوم دانيا سال يا الفجر أطول من غيرها زيد يا سال يوتي ولفضل القراءة نوبور وكسوم حيث يشهدها الله. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe yuwashuhudia sala ya alfajiri wa malaika, wa malaikatu layli wa malaikatu nahari, wote washuhudia sala ya alfajiri. Kwa hivyo hii aya imetaja sala zote tano, khamsa salawati dhukirat fi hadhihi alaya katika suratu Isra. Ffi hadhihi alaya dhukira awqatu alkhamsi lisalawati almaktubat, متاجوا نكتي تانو كتك صلاة فرائض، وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض. صلاة زيل إذا زو سليوا كتك نكتي كما زيل نصلاة فرات فرائض زيل. صلاة فرائض لتخصيصها بالأمر، وكهوسيش وصلاهيزو وما أمرشوا يا الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. Mwenyezi Mungu ndio ameamrisha sala isimamishe wakati huu. Wal magna wa anna dhuhra wal asra yujma'an, na sala la shiri na dhuhuri hukusanywa kiwa mathala kama kuna mvua au safari. Wal maghrib wal isha kadhalik, na maghrib na isha hivyo, lil udhri kwa sababu udhu, hata kama hakuna mvua madamu kuna udhuru ya kisharia ile wakumba wale jamaa, basi watafanya nini? Wataswali. Ni hadithi ambayo imewafikisha pahala pabaya Ar-Rafidha. Rafidha, kwamba wao kila siku sala wanaosali ni sala safari tu. Wako safarini tu, anzaliwa hapa, anjukua hapa, yeye uko safarini tu. Uko safarini. Kwa hivyo wa hawa sali jamu taqdim na jamu ta'khir, sema hii ni udhuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusu. Ni udhuru. Lakini si jambo la kuendelea kila siku. Kwamba mtume amekusanya baina ya hizi sala mbili bila udhuru yote na sisi tuendelee hivyo, la. Kiwa pana udhuru isaliwe. Lianna Allah jamaa waqtahuma jamia. Mwenyezi Mungu amezikusanya nyakati za sala ya dhuhur na asiri na sala ya maghribi na isha. Wa fihi fadilatu salati fajr. Hapa kuna kufahamishwa ubora wa sala ya alfajiri wa fadilatu italati alqiraati fiha, na vile vile pana fadla kubwa kusoma kisomo kirefu. Wa anna alqiraata fiha ruknun. Kile kisomo kinachosomwa katika sala ni nguzo katika sala ya alfajir. Lianna alibadata idha sumiyat bi ba'di ajza'iha dalla ala fardiyatiha dhalik. Sema ibada itakapoitwa kwa jina la sehemu katika hiyo ibada, ina maana kwamba ibada kama ile ni faradhi, ni wajib, ni wajib. Kwa hivyo pana fadhila kubwa sana hizi sala zisitupite. Tuswali insha Allah kwa wakati wake, isipokuwa wale niliowataja jana. Kwenye bucha huchinjwa nyama, mbuzi na ngamia na ng'ombe, lakini siku hizi kuna vichinjwa watu pia. Mtu achinjwa bila sababu. Sasa wewe angalia mwenye unakili, utatoka sala alfajiri urudi salama neno. Wajua kuna kabari utapigwa huko. Asi wewe angalia mwenye unakili yako. Wewe unakili. Undhuru almaslaha min almafsada. Kadia masahi kwa wapi, uharibifu kwa wapi. Hadithi hii ni hadithi sahih. Imam Bukhari ameitaja katika kitabu al-adhan, babu fadli salati al-fajri fi jamaa, mlango wa kusaliwa sala ya alfajiri kwa jamaa. Zuri sana. Na hadithi inofuatia, hadithi yetu hiyo ni hadithi ya 381, حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. صلاة يا جماعة إنزيد فضل صلاة يمتموجة ودرجة عشرين نسابة. درجة عشرين نسابة. هابا كنا كيتو أتكا كيدوغو tubainishi hapa. Tunasali tufundishana sala ya faradhi, na tukasema kwamba ikiwa msikiti watu hawatosali sala kwa faradhi, ilikuwa na maana gani jengo? Si kila mmoja angesali vile pale anapopenda. Kwa hivyo kule kujengwa msikiti ndio njia moja ya kufaradhishwa sala isaliwe kwa jamaa. Sasa hapa galiban baadhi ya watu watumia ile ikhtilafu ya baadhi ya fuqaha katika hizi sala. Akamwambia, bwana, wajua sala ya jamaa ni sunna lirijali la lisa. Wanawake ndiyo sunna kwa wanaume, ndio kwao sunna, lakini wanawake la. Kwa hivyo haina haja kuwa napupa sana kutaka kusali sala hizo kwa jamaa. Si faradhi, ni sunna. Sikia vizuri, si faradhi, ni sunna. Na Mwenyezi Mungu atuamrisha tusali sala kwa jamaa, farka'u ma'arraki'in. Mwenyezi Mungu asema farka' likulli wahidin masha'a au kaifa sha, anaru asali vile anavyotaka. farka'u ma'ar rak, salini pamoja na wenye kusali, ni sala ya jamaa. Kwa hivyo kusaliwa sala jamaa ni fardhi, ni wajibu, ni wajibu. Na wale wanaokuambia kwamba sala ya jamaa ni sunna, wakikuletea hoja, hoja zao ni nyamamba kuliko mbu, nyembeba sana kulingamana na jambo kama hili. Ni hili jambo ambalo tumepitia sisi na tumeona watu wamefanyiana hadi ya kufanyiana wadui kwa sababu ya jambo kama hili, kuambiwa kwamba sala ya jamaa, kusaliwa kwa jamaa ni faradhi, itakuwaje? Sasa ikiwa hutaki, si basi wewe, wale wanaotaka na wanaweza kusali sala ya faradhi kwa jamaa waachishwe hii fadhila kwa sababu yako wewe, fikra zako. La, watu wasali, waelezewe watu sala ya faradhi kwamba kusaliwa kwa jamaa ni bora zaidi. Na wewe mwenyewe bila kutukua aya Qur'ani na sunna, fikiria dharura za kujengwa msikiti ni ha? Nani atayamirisha msikiti kwa ibada, dhikri, darasa, angina nani? Kama sisi kula moja ataka kivya, msikiti itaamirika, itakuwa na nuru msikiti, itakuwa na itatekeleza risala msikiti, haitatekeleza. Kwa hivyo sisi tuko pale pale, tunawaambia wale walikuwa kusema oh, wana hawafanya bwana sala faradhi bwana. Kama kwako si faradhi, kwa waumini faradhi, si basi, si basi au sio? Mbasi sio? Kama kwako si faradhi, kwa waumini faradhi. Sasa wewe huna lazima ya kwamba watu wawe kama wewe, na wewe si lazima, ni wewe uwe kama watu, si watu wawe kama wewe, wewe mtu mmoja tu. Kwa hivyo hilo jambo ni wajibu watu wa tanabesha. Na kama mtaani kuna msikiti, hafai mtu kusali nyumbani, lazima asali msikitini. Mfano mathalan, kuna nyumba pahali fulani, kuna kampuni wanaosali ni wale wanaofanya kazi ni Waislamu, hawasi ruhusa kusali pale. Kama kuna msikiti karibu, waenda msikitini wasali warudi, hawafai. Angalieni fatawa ya ulama rahimahumullah katika mambo kama haya. Msikiti umejengwa kwa sababu hiyo, lazima haitimizwe maamrisho ya Allah katika nyumba ya Allah. Kwa hivyo sala ya jamaa ni bora zaidi, bal kuna fadhila kubwa sana sala ya jamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kuswali sala 40 kwa jamaa asipitwe na takbiratul ihram, huyo mtu Mwenyezi Mungu atamlinda na mambo mawili. Mambo mawili: mwanzo, hutokuwa mnafiki maisha yako, hutokuwa mna, hutokuwa na sifa ya mnafiki. Ona, hutokuwa na sifa ya nifaq na hutoingia motoni. Sala 40 ni sala ngapi? Siku ngapi? Ni siku ngapi? Siku 8. Au sio? Siku 8. Unapata fadhila kama siku 8 usipitwe na takbiratul ihram. Alfajiri imamu akisema, akisimama tu Allahu Akbar kwa nyuma yake. Adhuhuri hivyo, alasiri hivyo, maghribi hivyo, isha nini, siku 8. Hizi fadhila utapata wapi ukisali kwenye kipembe cha nyumba yako? Utapata wapi? Upate. Kwa hiyo usije wewe ukasema mimi na wewe kama una udhuru sali. Lakini waache watu wafanye ibada. Tufahamiane vizuri. Hadithi ni sahihi, hadithi ni sahihi. Mpokewa na Bukhari vile vile, babu fadli salati jamaa, mlango kutuelezea fadla ya kusali sala ya jamaa. Hadithi inayofuatilia ni hadithi ya 382. كم نقول باب فضل صلاة الجماعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمتومي صلى الله عليه وسلم قال نسيما: والذي نفسي بيده نأبا ومولا أمباي علي ملكي نفسي ينقو كتك ميكون ياك Mtume yuapo, laqad hamamtu, wallahi nilikusudia, an amura bihatabin, watu wanikusanye, ni warumirishe watu wakusanye kuni, bihatabin fayuhtabu, ni amrishe watu wakusanye kuni. Thumma amuru bisalati, kisha ni amrishe mmoja wetu asalishe, mimi sisalishe. Fayuadhinu laha, iqimiwe hiyo sala. Thumma amuru, kisha ni amrishe rajulin, mtu. Fayaumu nasa, asalishe watu, si mimi. Thumma ukhalifu ila rijali, kisha mimi niwaelekee, niache sala niwaelekee wanaume ambao hawashuhudii sala ya faradhi. Fa uharriqa alaihim buyutahu, niwachomelee wao na nyumba zao pamoja. Sikia maana, wale watu ambao hawasali sala ya faradhi, Mtume ameinuia kwenda kuchoma nyumba zao, pamoja na kwamba kuna watu sala ya faradhi haiwapasi, wanawake sala ya faradhi, yani sala ya jamaa, astaghfirullah, sala ya jamaa haiwapasi wanawake, sala ya jamaa haiwapasi, lazima kuja hapo, wao kusali kwao nyumbani ni bora, na wakija hawafai kukatazwa. Sasa sala ya faradhi kusali kwao ni bora. Sasa kuna wanawake ambao haiwapasi jamaa, kuna watoto wadogo, kuna vizere ambao wana udhuru. Mtume asema nimetiania kwenda nyumba kama hizo ya watu ambao wanaokaa hapa hawashuhudii sala ya jamaa, mimi nitakawachome wao na nyumba zao. Mtume hawezi akakusudia na kanuia kufanya jambo ambalo ni haramu, haiwezekani anuie kwenda kuwaua watu, na ambapo watu kama wale kuna wengine hawapaswi na ibada kama ile. La, hii yaonesha umuhimu wa faradhi ya sala. Umuhimu wa faradhi ya sala. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye alimiliki nafsi yangu katika mkono wake. Lau ya'lamu ahadukum, lau moja wenu angejua. Annahu yajidu arqan thamina, ya kwamba yeye atapata ngamia mnono au nofu ilonona, atapata nofu ilonona au mirmataini sa hasanataini, au kwa kuwa yeye atapata dhalfu shati, katwa za mbuzi ya nyama. La shahida al-asha, angeshuhudia sala isha. Lakini kwa mtu analipwa, akija huku pengine apata kilo ya nyama kila siku, yuafungiwa, basi wallahi hangebaki mtu. Kila msikiti utakaojenga kwa haitoshi, maana watu wangejaa sana. Kuna faida pale, mshafahamu? Asema la shahida al-asha, sala isha angeshuhudia mtu kama yule. Asema bihatabi fayuhtabu au yuhtaba, yote yafa ijma. Thumma ukhalifu ila rija atihi, ni waende min khalfi, mkwa nyuma, au ukhalifa min adhuri, min wajiria nyuma ya mgongo wao, min iqamati sala, katika kusamisa. Wa arji'u ilayhim, na nirudi kwa, faakhudhahum ala ghafla, niwapate kwa ghafla hiyo. Au yakunu ma'na atakhalafu an salati bimuaqabati, au mimi nisiswali sala jamaa kwa sababu ya kuwatia adabu hao watu ambao hawahudhuri sala kusali kwa jamaa. Kwa hivyo kuna umuhimu huo katika sala. Asema arqam, yaani baqiyatu lahmin au qit'atu lahmin, lau kila mmoja angepewa munofu la nyama ya mbuzi au ngamia au ng'ombe. Hapa ukiingia msikiti tu watu wa kula moja mbele yake kula nyama kwa saliwa sala, wallahi hangebaki hapa mtu katika mtaa, wote wangekuja. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo tujue ya kwamba sala ya jamaa ni faradhi, ni faradhi. Watu wafanye bidii sana, wasije wakatukua tashihiri ya hawa watu ambao wao waangalia akwali ulamaa, wasiangalia dalili, wakasema kila kitu kuna khilafa, kuna khilafa, kuna nini, kuna khilafa, ana kifanya utakalo na mimi nitafanya nitakalo. Ndio maana kuna dini tena hapo, hakuna dini ikiwa msikiti wa Islamu, msikiti kama huu umejengwa kwa tumbi mzima ya pesa, sasa kusisaliwe na umewekwa kila kitu, kuna feni hapa, kuna taa, kuna maji na kila mmoja asali kwa, kulikuwa na maana gani huyu mtu kufanya kazi? Kwa hakuna maana. Kwa hivyo ni lazima tusali sala ya jamaa. Hadithi ya mwisho insha Allah katika darsa ya leo ni hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu. Usishangae, Abu Huraira ndiye bingwa kupokea hadithi, ingawaje Rafidha hawampendi. Rafidha kila kizuri hawakipendi, kila kizuri hawakipendi, shafa hawapendi. Sahaba mtukufu huyu radhiallahu anhu, mwanachuoni mkubwa, alihifadhi hadithi za Mtume kwa dua ya Mtume, si kwake yeye kwa kichwa chake, kwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wamkosoa, sitakwaje Ali alolelewa na Mtume hakuhifadhi hadithi zote hizo? Huu Abu Huraira huaje na akaa na Mtume muda mfupi, takwaje? Yule akwambia mtu kama ataka kukujadili katika jambo kama ile, anambia dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Kuna lingine na hadithi yetu hii tuliyosoma hivi sasa, hadithi ya Abi Huraira mpokewa na Bukhari, kitabu al-adhan, babu ujubu salati al-jamaa, babu ujubu, sikia, mlango wa ya kuonesha wajibu wa sala ya jamaa, wajibu wa sala. Hili jambo lileta madhara makubwa sana kwa wale wanaoelewa kuambiwa Waislamu fulani kwamba sala ya jamaa ni wajibu. Lo, si balaa hizo. Nasallallahu, Mungu awasamehe na wapi, na sisi Mungu atusamehe. Hadithi ya 383, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sala laysa salatu, hapana sala, athqala nzito, ala al-munafiqina, juu ya wanafiq, min al-fajri wal-isha, kuliko kusali sala ya al-fajri kwa jamaa na sala ya isha kwa jamaa. Kwa nini sala ya isha? Lianna hataka baina al-amali walistaraha. Wewe unatoka kazini bwana, unchoka, umekwenda makuli kule, kila pahala pa kuuma, ukifika nyumbani ukioga tu hata kutoka hutaki, ushachoka, na isha yaadhiniwa. Sala ya alfajiri ni wakati wa raha, pale umenyoka na kuambia kama fimbo hapo, na mtu akikudharabu uko tayari kufanya lolote. Kwa tena usizi alfajiri tamu sana, shaitani, shaitani. Kwa hivyo hakuna sala nzito juu ya munafiki. Na ukitaka kujua munafiki, una alama moja, hakuna sala nzito juu ya munafiki kuliko kusali sala ya alfajiri kwa jamaa na sala ya ishai kwa jamaa, zito sana. Walau yaalamuna ma fihima, lau huyu munafiki angejua fadhila inayopatikana katika hizi sala mbili, sala ya alfajiri na isha, la atauhuma walau haba, wallahi wangekuja kufuata hizi sala mbili hata kwa kutamba. Mfahamu, kama mtoto anavyotamba vile, kama hana namna, basi angekuja akajibidisha hata kwa kutamba kuja kuhudhuria kusali sala hizi mbili kwa jamaa. Umuhimu lioje! Laqad hamamtu wallahi, nimetiania na nimekusudia, an amura almuadhina, nimwamrishe mwenye kuadhini aadhini, fayuqima, na mwenye kukimu sala akimu, thuma amura rajulan, kisha nimamrishe moja katika wale waliokuja kuswali, ya ummu nasa, asalishe watu, thuma akhudhu shu'alan min nar, kisha nitukue kinga ya moto kwa fa uharika ala man la yakhruju ila salati ba, ni chome nyumba ya yule ambaye kwamba hakutoka bado kuja kusali sala, hajatoka. Watu wamesali na kumekimiwa sala na kubadhiniwa huko ndani, hajatoka. Huyu ni mchome yeye na ni chome nyumba yake. Asema ma fihima, fadhila zinazopatikana sala hizo alfajr wa sha min alfadh habwan, ay yazhafuna idha ta'adhara mashihum, wallahi wangekuja kutambaa ikiwa wampatikana udhuru ya kutoweza kutembea kwa miguu kwenda kule, basi kwa umuhimu wa ile sala wangekuja kwa kutambaa ili na wao wapate ile fadhila. Kama yazhafu as-saghiru, kama mtoto mdogo anavyo tambaa. Kwa hivyo ni fadhila kubwa sana na ni wema kubwa sana mtu kulazimu kusali sala hizi kwa jamaa na kwa wakati wake. Ni muhimu sana kitu kama hicho. Acheni na fikra hizo za watu kawaida yao kutafuta arukhas, watafuta kila sehemu ambayo kwamba pana nafasi ya kuweza yeye kufanya lile lake ambalo analitaka yeye. Na tutaambiwa sisi, man talaba rukhas tazandaq, mtu akiwa tafuta ruhusa tu, hapa bwana wewe fanya hivi, ruhusa bwana usale jamaa vile utakavyoweza, sali sali tu, tafuta ruhusa, nafasi nafasi, mwisho utakuwa zindiq huna dini, hujulikani wewe ni mnafiki, ni kafiri, ni nani wewe, huna dini. Kaangalie katika kamusi tamko la zindiq ni ina maana zaidi ya tano. Sasa wewe utakuwa na sifa kama hizo. Kwa hivyo wachana na hawa ambao kwamba wao kila kitu alichosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni muhimu kwanza hali kwao sahali. Sasa kusali sala jamaa sahali, ajabu katika wale tupiga vita tuliposema kwa sala ya jamaa ni faradhi, ni mtu anayesali sala ya asubuhi adhuhur, huyu anatupiga vitu. Kwa nini masema sala kusaliwa sala jamani faradhi? La haula wala quwwata illa billah. Galia hatari, utakwe uja uone kwamba watu wanapinga haki kwa sababu haina maslaha na wao, sio kwamba hawaelewi kwamba ni haki, ni haki, lakini la yajiduna fihi maslaha, walau kana fihi maslaha la ayadu, lau ungekuwa na maslaha ya kidini au kwa dunia wangeunga mkono, hasa dunia, kwa sababu maslaha ya dunia imepewa umbele, kipaumbele ni maslaha ya dunia kuliko ya akhira. Takoma hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.